Anartho pashamam sakshad bhakti yoga matokshaji lokasya janato vidvans chakre satkata sanghitam yasyang vaishu yamananam krishne paramapurushe bhakti rupadyate pungsa shoka moha bayapaha. ये दो श्लोक श्रीमद् भागवत से प्रथम स्कंद से उद्धृत है. इस दो श्लोक में श्रीमद् भागवत का गुणगान है. श्रीमद् भागवत में कहीं श्लोक में श्रीमद् भागवत का महिमा वर्णन है, तो उसी शास्त्र में उसी शास्त्र का गुणगान है. ये दो श्लोक में से हमको समझाते हैं अनार्थोपशम साक्षात भक्ति योग मथोक्षज. कम शब्दों में बहुत विशाल विषय का वर्णन ही है. अनार्थ अनार्थ इस शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण ही है. अर्थ और अनार्थ, अर्थ है वो वस्तु जो हमारा प्रयोजन है. हमारा प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, परम पुरुषार्थ. चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में कि कृष्ण प्रेम परम पुरुषार्थ ही है. ये इनकी सभी शिक्षाओं में मुख्य ही है. चैतन्य महाप्रभु का उपदेश में यही है, कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ, जारा आगे चुन तुल्य चारी पुरुषार्थ. तो चारी पुरुषार्थ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो सब वेद शास्त्र से वर्णित है कि मनुष्य जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ है. तो एक अर्थ है अर्थ, एक है धर्म, एक है काम, एक है मोक्ष और एक है अर्थ. तो अर्थ ही अर्थ है. इसका अर्थ है कि अर्थ अर्थात धन है, धन प्राप्ति मनुष्य जीवन का एक मुख्य प्रयोजन ही है. धर्म अर्थ अर्थात इस प्रसंग में अर्थ शब्द का अर्थ है धन प्राप्ति. धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ ही है. पुरुषार्थ इस प्रसंग पुरुषार्थ में अर्थ शब्द के दो अर्थ है. एक है जो प्राप्य है और उद्देश्य. तो चारी पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब वैदिक शास्त्र में निदर्शन है ये चारों विषयों. परंतु चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में ये चारों के ऊपर के अतीत है कृष्ण प्रेम, जो सबके परम प्रयोजन ही है, जो जैव धर्म है, जीव सभी जीव का धर्म है. तो वो अर्थ ही है, परम अर्थ है, वो भी एक महत्वपूर्ण शब्द, परमार्थ, परमार्थ, परमार्थ शब्द का अर्थ है जो आध्यात्मिक है, हमारा परम प्राप्य क्या है वो आध्यात्मिक ही है, तो परमार्थ, तो वो ही कृष्ण प्रेम प्राप्ति। और उसके अलावा और सब कुछ, जिसलिए हम प्रयास करते सब कुछ अनर्थ होते हैं। शरणागति में, शरणागति का वर्णन में दो प्रथम अंग, शरणागति के अंग में दो प्रथम अंग, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्, जो अनुकूल भक्ति में ग्रहण करना चाहिए और सब कुछ जो प्रतिकूल वर्जन करना चाहिए। तो अनार्थ क्या क्या है, इस अनार्थ की तालिका असीम ही है, ये सब अनार्थों। तो कुछ मुख्य श्रेणियां में आते हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य में कुछ स्थूल व्यक्त अनर्थ भी है, गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त, आप सब समझते जो मैं कहता हूं, जो श्रीमद् भागवत पढ़ते है तो ये सभी शब्द समझते। यदि आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की लिखित कथाएं पढ़ेंगे, आप इस प्रकार देखेंगे बहुत कि वे इस प्रकार कहते हैं, तो इनकी बांग्ला सामान्यतः उन्होंने बांग्ला में, बांग्ला भाषा में कथा परिवेशन की, तो साथ साथ कुछ संस्कृत शब्द या श्लोक से उद्धृत, संस्कृत श्लोक से उद्धृत शब्दों बताए। तो अनार्थों के स्थूल व्यक्तियों में गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त ये सब ही है, तो ये सब एक भागवत श्लोक से उद्धृत है। पुंसस्त्रीय मिथुनी भाव में तम तयोर हो हृदय ग्रंथि महु, अथो गृह क्षेत्र सुताप्त वितायर जनस्य मोहयम अहम मेति। शिल भक्ति संसार ठाकुर का एक और अभ्यास था, इनकी कथा के बीच जब श्लोक संस्कृत श्लोक बोलते थे तो अनुवाद नहीं देते सामान्यतः, तो ऐसे था कि उनकी आशा थी कि श्रोतागण समझते थे वो सभी श्लोक या उसका अर्थ समझते थे। तो गृह अनार्थों में गृह क्षेत्र सुताप्त विताय जनस्य मोहयम अहम ममेति, तो इस प्रकार सोचना, ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, ये मेरे बच्चों हैं, ये मेरे कुटुंब स्वजन ही है, ये मेरा धन है, तो ऐसे सोचना अनर्थ है, और ऐसे सोचना का स्थूल अभिव्यक्ति है वो घर या देश। तो किसी का घर तो अनर्थ है, यदि वो व्यक्ति का विचार है कि ये मेरा घर है, अहम मैथी भाव, मैं मेरा, ऐसी भावना होती है। परंतु अगर किसी की भावना है कि ये घर भगवान मुझको दिया, मैं इस घर में रहता हूं, कृष्ण की सेवा करने के लिए, मेरा घर कुछ नहीं, मेरा तो नहीं है, मानस देह हो गए हो जो खिचू मोर आप ही लूं तो पदे नंद किशोर, वो सब कुछ जो अनर्थ है, तो खाली चेतना का परिवर्तन करने से अनर्थ तो अर्थ हो जाता है। तो एक अनर्थ है, बड़ा अनर्थ, अहम मेति भाव से बहुत चीजों का संग्रह करना, लोभ, लोभ अनर्थ से। तो ये मेरा घर, मेरा फर्नीचर, फ्रिज, सेलफोन, टीवी, कंप्यूटर और इस प्रकार और भी नया नया चीज लाना चाहते, माया मोहित लोग। तो इस प्रकार फार्म प्रोजेक्ट का एक मुख्य लक्षण है सरलता में रहना, जिसका वास्तविक अर्थ है उसी प्रकार का वस्तु हम रखेंगे और कुछ नहीं। सुबह का समय कर्सी के बारे में कुछ बोला, वो शूटिंग का समय कि शिल प्रभात बोले कि ये सब फर्नीचर का जरूरत नहीं, टेबल चेयर। तो एक पीढ़ी पहले तो सब भारतीय लोग फर्श पर बैठ के भोजन लेते थे, आजकल सब घर में टेबल चेयर वो सब रखने चाहिए जिसका जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल जरूरत ही है ऐसे सोचना। तो सरलता में रहना चाहिए। तो यदि बहुत अप्रयोजनीय वस्तुओं को रखना है तो सब जाएगा, क्लटर्ड हो जाता है। इंग्लिश में एक शब्द है क्लटर्ड, व्हाट डू यू से इन हिंदी, विकृत, आई डोंट नो, मतलब बहुत सारे चीज रखना है और एक चीज है वो दूसरा वो बिखर बिखर बिखर जाते, स्कैटर्ड, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम एज क्लटर्ड, क्लटर्ड मीन्स ऑल अनटाइडी। तो ऐसे अगर हो किसी घर में तो वो लक्षण है कि लोग जो वहां रहते हैं उनका मन भी वैसे है, बहुत सारे चीज है और किसी विशेष चीज को लक्ष्य करना कठिन होगा और अनटाइडी, मेबी अनटाइडी। अस्त व्यस्त, untidy, अस्त व्यस्त। तो अर्थ अनर्थ ये दो शब्द का विचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण भक्ति में, क्योंकि प्रेम प्राप्ति का उपाय में एक है अनर्थ निवृत्ति। आदो क्या श्रद्धा तथा साधु संग, अतः और उससे अनर्थ निवृत्ति। तो आप सभी भक्त श्रद्धा पूर्वक यहां आए थे साधु संघ में रहने के लिए, भजन करने के लिए, खाली कृषि को रक्षा नहीं है, वो तो होने चाहिए कृषि को रक्षा, परंतु मुख्य उद्देश्य है भजन, साधु संघ में भजन, साधु संघ कृष्ण नाम एकमात्र चाहे, संसार जीनते आर कोनो वस्तु नहीं। तो ये सब होते हैं कृष्ण नाम, साधु संघ में कृष्ण नाम। तो उससे अनर्थ निवृत्ति होने चाहिए, और यदि साथ साथ हम प्रयास करते अर्थ प्रवृत्ति करना, तो अनर्थ निवृत्ति और कठिन हो जाए। इसलिए यही प्रयास कि साथ साथ में भौतिक संसारी लोग जैसे मैं सक्सेसफुल होंगे और साथ साथ में शुद्ध भक्ति करूंगा, वो ऐसे द्विधा होते हैं, क्योंकि ये दो प्रयास की विपरीत, क्या बोलते हैं, तरंग विचार। तो अनर्थ, अनर्थ से मुक्त होने के लिए इस श्लोक में श्रीमद् भागवत श्रवण करना की अनुमति है। चक्र सातवत संहिता, इस श्लोक में श्रीमद् भागवत का वर्णन इस प्रकार है, सातवत संहिता मतलब वो शास्त्र जो सात व्यक्तियों की प्रिया है, उसके बारे में श्रीमद् भागवत का द्वादशम स्कंद में श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानं प्रियम, यही वर्णन है। तो अनर्थोपशम साक्ष, अनर्थों से विमुक्ति सरलता से होती है भक्ति योग से। योग्यां ज्ञानं बहुत बहुत कठोर प्रयास करके मुक्त होते, और वो मुक्ति जो अभक्तों मिलती है वो भी अपूर्ण मुक्ति है। वो प्रयास मुक्त होना कृष्ण भक्ति नहीं करके वो भी एक और अनार्थी है। मुक्ति प्रयास में अनर्थ से मुक्त होना वो ही उस प्रयास, लेकिन लेकिन क्या वो श्लोक क्या है, ये नैरविंदाक्ष विमुक्त मान नस्त भाव दवि शुद्ध बुद्ध आरोह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथम फतंत्यो नादृत युष्मदंग्रह। तो ऐसे योग्यांग बहुत कृच साधन कहते हैं, ऐसे शब्दों भक्ति संसार ठाकुर कृच साधन समझ सकते हैं, कृच मतलब खूब कष्ट लगे साधन कहते हैं, कठिन साधन कहते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे परम पद में प्रवेश करते हैं, और उस प्रकार उनका विचार है कि मैं विमुक्त हो गया हूं, लेकिन वास्तव में नहीं। उस पद बहुत कठिन प्राप्य होते हुए भी प्राप्त करने के पश्चात उस पद से पतित होते हैं, विमुक्त मानी अभक्तों, क्यों, क्योंकि वे अभक्ति है, कृष्ण के चरण पर आदर नहीं रखते थे, अनादर किया। तो कैसे अनर्थों से मुक्त होते हैं? अनर्थोपशमं साक्षात, ये साक्षात उपाय है अनर्थों से उपशम प्राप्त करना, मतलब मुक्त होना। सिंपल भक्ति योग करना, भक्ति योगम अधोक्षज। ये अधोक्षज शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था वो अधोक्षज शब्द। तो किसी शास्त्र में जब अधोक्षज शब्द आते हैं तो उसको विशेष का लक्ष्य करो। इसका अर्थ है कि वो भक्ति योग भगवान भगवान को लक्ष्य करके भक्ति योग करना चाहिए, और वो भगवान इस भौतिक संसार के स्थूल वस्तु नहीं है, वे ही त्रिगुणातीत। भगवद गीता का एक मुख्य विषय है कि श्री कृष्ण बार बार स्थापन करते हैं कि वे भौतिक संसार और भौतिक प्रकृति के अतीत है। इस प्रकार कही श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यामेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषिं तन्माश्रितं परं भावम् अजानन्तो। तस्य कातारम् अपि माम् विद्य कातारम् अव्ययम्, अव्यय शब्द कई बार आता है। और न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृश इति यो विजानाति। तो बहुत है, उपद्रष्टनु मंथा चा भुक्ता भारत महेश्वर परमात्मे हो तो लोकेस्मिन् पुरुष परः। तो भौतिक प्रकृति में है फिर भी लिप्त नहीं है, प्रकृति परः। माया तथा मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति नाम मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहं तेषु वस्तुतः। वेस्टर्न थियोलॉजी में इस एक शब्द है भगवान का इमिनेंस, ही इज इमिनेंट मतलब वर्तमान, विराजमान विराजमान भौतिक प्रकृति में, परंतु उनका थियोलॉजी इतना डिवेलप नहीं है वैदिक थियोलॉजी जैसे। तो अधोक्षज वो भगवान तो कोई स्थूल वस्तु नहीं है, इसलिए वे हमारी स्थूल बुद्धि के अतीत है। तो कैसे हम भगवान को समझ सकते? वो परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि वैदिक शब्दों में से भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त होते, परंतु शब्द सभी शब्दों जो हम इस भौतिक संसार में सुनते हैं, हम सुनते हैं स्थूल कानों में से, स्थूल बुद्धि से। तो कैसे अप्राकृत भगवान शब्दों से, हम जो अप्राकृत अवस्था में है कैसे व्यक्त हो सकते? और उत्तर था सुखदेव गोस्वामी का, वो पूरा वेद स्तुति वो अध्याय। तो अधोक्षज भगवान जो अप्राकृत है, हमारी प्राकृत बुद्धि को अप्राकृत बनाते हैं और इस प्रकार हम भगवान को समझ सकते हैं। तो इस श्लोक में कि भक्ति योग सरल ही है, यही विषय है कि काम ज्ञान योग ये सब करना का प्रयोजन नहीं है। सरल भक्ति विधिया से भगवत प्राप्ति होती है, परंतु साधारण लोग तो नहीं जानते कि सब दुख कष्ट शोक इत्यादि से हम मुक्त हो सकते इस सरल उपाय भक्ति योग करने से। तो लोग तो नहीं जानते, इसलिए भगवान वेदव्यास विद्वान, इस श्लोक में विद्वान, इनका नाम विद्वान देने हैं। वेदव्यास स्वयं इस श्लोक बनाए हैं। तो वेदव्यास इस श्रीमद् भागवत की रचना की, वास्तव में श्रीमद् भागवत सनातन शास्त्र ही है और इस कलयुग में कृष्ण द्वैपायन व्यास जो इस कलयुग के व्यास ही है, हमको अनाथोपशम साक्षात भक्ति योग ज्ञान प्रदान करने के लिए इस सात्वत संहिता श्रीमद् भागवत इस प्रकार रचने की जिस तो हम अभी वर्तमान काल में जो जो माले उपलब्धि है। तो श्रीमद् भागवत का पाठ करने से क्या होते, कैसे अनर्थ उपशम होते हैं। यस्यां वाय श्रूयमानानं कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसं शोक मोह भयापः। तो इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से परम पुरुष कृष्ण की विषयक भक्ति हृदय में जागृत होते हैं, जिससे शोक मोह भय इत्यादि सब अनर्थ निकल जाता है। तो इसलिए शोक मोह भयापहा, ये सब जो शोक मोह भय इत्यादि तो हृदय में आग जैसे है, तो वो आग का निवारण करने के लिए श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। तो ऐसे प्रकल्प ही है, आप सब यहां आए हैं साधु संघ के लिए, कृष्ण नाम करने के लिए, कृष्ण सेवक भक्ति योग करने के लिए, जिसमें श्रवण करना श्रीमद् भागवत श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण ही है। और धीरे धीरे बहुत लोग यहां आएंगे सब कुछ देखने के लिए। तो सब जो आते हैं तो सबको खाली सब कुछ देखाना नहीं है, सबको सुनाना भी चाहिए, प्रचार भी होना चाहिए, भागवत प्रचार, श्रीमद् भागवत का गंभीर अर्थ जो है सबको सुनाना चाहिए। तो लोग जो आते हैं तो प्रभावित होते हैं कि कितना सुंदर परिवेशी है और कितने सुखी है। तो आप सुखी है क्यों? तो एक उत्तर है कि आप वो नागरिक जीवन के कष्टों से मुक्त है, तो वो एक उत्तर ही है। लेकिन आसपास गांवों में वो सब ग्रामवासी वे भी नागरिक जीवन के मुख्य कष्टों से विमुक्त होते हुए भी इतना सुखी नहीं है। तो केवल ज्ञान में रहने से वो सुख जो आप सब अनुभव करते हैं तो ऐसे प्राप्त नहीं होता। वो सुख जो आप अनुभव करते हैं उसका हेतु है भक्ति योग, भगवान की कृपा। तो ये सब आगंतुकों को समझाना है कि भौतिक विचार से भी ऐसे सरलता में रहना अनुकूल है सुख प्राप्ति के लिए। परंतु वास्तविक सुख, पूर्ण सुख तो केवल सरलता में रहना नहीं होता है, तो भक्ति योग से होते हैं। भक्ति योग करने चाहिए। और जिस यहां आना का एक मुख्य उद्देश्य है कि आप ऐसे वातावरण में रहेंगे जिसमें श्रवण कीर्तन अधिक कर सकते, क्योंकि नागरिक जीवन में लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि समय नहीं मिलता, इतना चिंतित रहते हैं कि समय मिलके भी उनका मन सदैव ऐसे विचलित रहता है। तो यहां आने से तो श्रम करना ही है, परंतु इतना सा श्रम नहीं कि आप साधारण लोग जैसे तो आहा निद्रा भाई मैथुन इस प्रकार ये चारों के अलावा सामान्य लोग और कुछ नहीं करते। तो समय निकालना चाहिए श्रवण कीर्तन करने के लिए। श्रवण मतलब गीता और भागवत में सब विषय जो है, गीता भागवत चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु रामायण, आपस में ये सभी आध्यात्मिक परमार्थिक विषय की चर्चा होनी चाहिए। और कीर्तन, श्रवण कीर्तन। तो श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है, बार बार पाठ करने से मन आनंद लेते हैं और बुद्धि स्थिर होते हैं कृष्ण भक्ति में। तो मुझे मालूम है कि आप सब ऐसे ही करते हैं, तो जिससे आप सब और भी प्रेरणा मिलेंगे और निष्ठा मिलेंगे। इसलिए ये दो श्लोक श्रीमद् भागवत के, ये दो श्लोक के बारे में थोड़ी चर्चा की। अनार्थो पशमान साक्षाद भक्ति योग मत हो क्षजे लोकस्याचानथो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम यस्यां वाय श्रूयमानानं कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापह। हरे कृष्ण। should go wash your hand. Hand is on the mouth. Then, Hare Krishna. Sab bachon Gujarati bhi sakte. Telugu wale Gujarati bhi sakte. Huh? I see. Kaha kaha yo sa jadata to Hindi Gujarati background, isn't it? Quite this way. वो रामदास तो हैदराबाद के हैं तो किसी प्रकार का की हिंदी बोलते हैं. ऐसा काम करे है. आई जस्ट जोकिंग विद Narayan this morning. Even me with my tutti-futti Hindi can understand that his Hindi is thoda alag hi hai. So, aur kya? Is this spiritual to make such jokes? Chaitanya Mahaprabhu to Nimai Pandit. तो विवाह करने के पश्चात पहली बार लक्ष्मी प्रिया से तो धनार्जन करने के लिए पूर्व बंगाल गए हैं और वापस आके तो दोस्तों के साथ ऐसे मजेदारी किए. तो ईस्ट बंगाल तो कैसे लोग बंगाली बोलते थे ऐसे इमिटेट करके अनुकरण करके. आज तक तो ईस्ट बंगाल में बांग्लादेश में लोग की भाषा थोड़ा वो देहाती जैसे. इट्स अ लिटिल रफ. रस्टिक वुड बी द वर्ड. यदि कोई पुरुष व्यभिचारी है तो एक विचार में है कि कृष्ण के अलावा सब व्यभिचारी है. क्योंकि अगर कोई विचार कहते है कि ये मेरी स्त्री है वो भूल करते है. क्योंकि सब स्त्री कृष्ण के भोग्या ही है. लेकिन भगवान कृष्ण तो स्टूल किसी स्टूल शरीर में आना नहीं लगता. तो वो एक ही विचार है. साधारण धर्म का विचार में वो व्यभिचार ही है. अगर पुण्य पूरा आध्यात्मिक विचार में सब कुछ जो शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं है सब कुछ तो पाप ही है. फिर भी पुण्य पाप का विचार ही है. वो भगवत का एकादश कण में ये सब विचार आते हैं कि भगवान कृष्णा उद्धव का अनुरोध के अनुसार तो क्या है पवित्र क्या है अपवित्र. तो ऐसे बहुत कुछ बोले देश काल और पात्र के अनुसार. और अंत में भगवान कृष्ण बोले कि ये अच्छा है वो अच्छा नहीं ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है ये अच्छा है वो. और अंत में भगवान कृष्ण बोले कि और ये सब विचार करना अच्छा अच्छा नहीं वो भी अच्छा नहीं. क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं है इस भौतिक संसार में. फिर उद्धव और भी पूछे कि यदि आप ऐसे कहते हैं कि पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं तो वैदिक निर्देशों का क्या अर्थ है जिसमें पुण्य और पाप का विभाजन होता है. तो श्री कृष्ण और भी गहरे से बोले कि जब तक हम इस भौतिक संसार में ऐसे ही विचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो क्या है, ए भलो ए मंद सब मनोधर्म, द्वैते भद्र भद्र ज्ञान सब द्वैते भद्र भद्रा भद्र ज्ञान, ए भलो ए मंद सब मनोधर्म, एक शब्द नहीं मिलता। द्वैते भद्रा भद्र एक शब्द है, उसको ढूंढ लो, भद्रा भद्र द्वैते भद्र भद्र ज्ञान शकली द्वैते भद्र भद्र ज्ञान शकली समान, ए भलो ए मंद सब मनोधर्म। नहीं नहीं द्वैते भद्र भद्र ज्ञान सब क्या, अंत लील में आते रहते, यही अर्थ है कि वो सनातन चैतन्य महाप्रभु में सनातन द्वैते भद्रा भद्र, जो भद्रा भद्र सूत्रम द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान ए शब्रम, ए भलो ए मंद, भलो मतलब अच्छा, ए मंद इस खराब, ए भलो ए मंद सब मनोधर्म। तो पुरुष यदि व्यभिचारी तो उसकी पत्नी का क्या कर्तव्य, पत्नी का क्या कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य हम आज सुबह उसके बारे में थोड़ी चर्चा की। तो पति पत्नी का धर्म है पति की सेवा, वो क्या है, पतिम नपत पतिम नपतितम भजत, पतिम त्वपतितम भजत, फिर भी सामान्य सलाह है वैदिक संस्कृति में, पति की सेवा करो, प्रयास करो उसको सुधार करना, क्योंकि पति की सेवा के अलावा स्त्री का कोई स्थान नहीं है वैदिक सभ्यता में। तो प्रयास करो पति का सुधार करना, कैसे, नम्र सेवा करने से। वो आज सुबह श्रील प्रभुपाद की बहन के बारे में बोला कि तो पूरा जीवन में तो ऐसे पति की नम्र सेवा की, और कहीं सालों के पश्चात वो पति का साक्षात था कि मेरी मैं राक्षस जैसे हूं और मेरी पत्नी साध्वी ही है, और ऐसे सुधार हो गया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उन्नत ज्वल रथ, वो ये जैसे सुबह का समय बाद ये गृह धर्म विषय बहुत जटिल ही है और सहना पड़ेगा, और ऐसे नारियों में वो अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन ऐसे होते, एक नारी तो दूसरी नारी को बोलते हैं, फिर वो बात तो वरिष्ठ पुरुषों के कान तक पहुंचते हैं और वे प्रयास करते वो अनर्थ पूर्ण व्यक्ति का सुधार कर. एनीवे इट्स ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. जो श्लोक है पति प्रति के सेवा के लिए नहीं बनी, तो एक विष्णु प्रिय फली बनाना चाहते थे मायापुर में, जिसमें नारियों जो गृहस्थ जीवन में भक्ति करना का अवसर नहीं मिलते तो वहां रह सकते. लेकिन क्या है यदि पति को चरण है तो बच्चों का क्या होगा, वो भी एक विचार है. वो आदर्श ही है लेकिन और भी विचार ही है ना. और अगर चढ़ना हो तो कैसे सुधार करना संभव होगा, वो भी एक विचार. सो जटिल विषय ही है. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उन्नतोज्वल रस प्रदान करने आए, परंतु हर जीव माधुरी रस में स्थित नहीं भी हो सकता. उसके वास्तविक स्थिति इंग्लिश में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अन्य रस में भी हो सकती है, इसे कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उन्नतोज्वल रस प्रदान करने के लिए आए हैं, परंतु सब जीव का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आध्यात्मिक स्वधाम माधुर रस में नहीं है. उन्नतोज्वल रस व्रज धाम का विशेष भूषण ही है और सब भक्त जो व्रजवासी ही है, गोलोकवासी है, चाहे भी शांत दास्य साख्य या वात्सल्य में हो, तो सब जस्ट वो सब आवाज आते बंद कर, तो सब व्रज माधुरी में अंश ग्रहण करते, प्रभावित होते. जैसे दो तीन दिन के पहले एक बात मुझसे पूछी वो औरत थी कि सुखदेव गोस्वामी है श्री कृष्ण की वंशी और वंशी शांत रस में है और सुखदेव गोस्वामी माधुर रस प्रचारक ही है, तो ऐसा विचार नहीं है. वृंदावन में वो शांत रथी तो इतना शांत नहीं है, सब रस में माधुर्य का प्रभाव बहुत ही है. यदि कोई क्षत्रिय इंद्रिय तृप्ति के लिए शिकार करने जाता है तो क्या उसे पाप लगेगा? यदि कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए शिकार करना चाहते है क्या पाप होते? किसी जीव यदि किसी काम करते है इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे पाप होते. वही उत्तर. यदि कोई क्षत्रिय रणभूमि में लड़ने की ट्रेनिंग के लिए शिकार करने जाता है तो क्या उसे पाप लगेगा? धर्म के अनुसार यदि कोई किसी काम करेंगे तो उससे पाप नहीं होता, और यदि इंद्रिय तृप्ति पूर्वक किसी काम कोई करते है तो उससे पाप होता है. वही उत्तर है. शायद एक क्षत्रिय तो दोनों उद्देश्य मिश्रित से जाता है और उससे पुण्य कर्म करने का उद्देश्य से पाप होते, जैसे जब छठवें स्कंद में महाराज प्रचीन बारहिषत तो वो वर्णन है कि बहुत यज्ञ किया, उसलिए बहुत पशु की हत्या की, तो उद्देश्य था धर्म पालन यज्ञ करने से, परंतु पाप किया है और वो सब पशु जो इनका माध्यम से मार गए थे वे सब नरक में प्रतीक्षा कर रहे थे वो महाराज बारहिष्मन का आक्रमण करने के लिए उसका मारण के पश्चात नारद मुनि वो महाराज को देखा है। साधु सावधान, उद्देश्य यदि पुण्य हो तो उसको विकृत हो सकते। भक्ति में भी प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रीचिंग इज द एक्सक्यूज, वो भी हो सकते। प्रचार का नाम करने से हम बहुत कुछ, प्रचार करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते जिसमें कुछ दोष नहीं है, लेकिन यदि हम प्रचार का नाम से उछल के कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए और वास्तव में हम इंद्रिय सुख के लिए करना चाहते हैं, तो वो तो पाप हो जाएगा। प्रचार के लिए मुझे बड़ा काम ही जाना है, प्रचार के लिए प्रचार प्रचार प्रचार, किस प्रकार का प्रचार? खुद का इज्जत का प्रचार शायद। साधु सावधान, सावधान करो। और क्या मोदी का साधु दृष्टि के तरफ मोदे च साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, सर्प हत्या यदि अनिवार्य है करना चाहिए न नहीं, तो भागवत में भी और विशेषकर महाभारत में वो वर्णन है, वो महाराज जनमेजय का सर्प यज्ञ जिसमें वो विश्व में सभी सर्प को जबरदस्त से वो यज्ञ अग्नि में आहुति किया, सब पूरा सर्प जाति का विनाश करने के लिए। और किसने है वो आस्तिक ऋषि निषेध करने के लिए आए हैं। प्रयोजन यदि नहीं हो तो नहीं मानना चाहिए। और लक्ष्मी प्रिया के बिना, मतलब चैतन्य महाप्रभु की पहली स्त्री, हम नहीं सुनते कि किसी भक्त सर्प का दंशन से मार जाते। I never heard. तो भगवत भक्ति से सर्प से भय विनाश हो जाते। जो कोई कृष्ण खाली या लीला सुनते हैं और उसमें विश्वास करते हैं तो सर्प का भय से विमुक्त होते। वो भागवत में वो वर्णन ही है, और गरुड़ा गरुड़ा बोलने से सर्पों से भाई हम विमुक्त होते। तो फिर भी कुछ व्यवस्था करना चाहिए जिससे सर्पों नहीं आएंगे। लेकिन मैं तो मैं कभी नहीं सुना कि कोई भक्त मर गए सांप से। यहाँ पर बहुत सांप होते नहीं ऐसा। कुछ दिनों पूर्व ही एक कोबरा। हाँ बहुत नहीं। यहाँ आने का समय हम कुकुमुंड से आए हैं तो एक कोबरा तो रास्ते में आ रहा था। शायद आप जो पीछे भिड़ रहे थे तो नहीं देखते। तो हम थोड़ा क्या बोलते घुमा के ऐसे साइड गए थे। उसको हत्या भी कर सकते। Went around like that. तो कहीं क्षेत्र में बहुत साफ ही है, विशेषकर वो उडुपी में वो नाग भूमि बोलते नाग क्षेत्र। इसलिए आज तक तो सब लोग तो नाग पूजा करते। मैं वहां कुछ दिन एक मकान में रहता था और पास में सब खेत और वो खेत का दूसरे फ्रंट पर एक नाग मंदिर था। अभी तक है मंदिर तो जिसमें हर रोज तो सांपों को मंत्र या वाद्य यंत्र बाजने से उस सांपों को बुलाना था और सब कोबरा आते थे सबको दूध इत्यादि खिलाना था वो सब चला गया है। इट्स गोइंग ऑन अप टू द प्रेजेंट डे। ऐसे था वृंदावन में वो जब हम पहले गए थे क्योंकि रामन रेती तो टाउन नहीं था उस समय। सो सांप वृश्चिक बिचुक ऐसे। एक बार मैं एक भक्तों का फार्म में था कर्नाटक में दैट्स इन उडुपी से 80 किलोमीटर एकदम जंगल इलाका में। तो एक दिन मतलब एक वो प्रथम दिन जिसमें मैं वहां था तो एक ब्रह्मचारी को बताया कि वो एक सांप मेरा कुटिया में था और मुझको बताया कि हाँ तो वो नॉर्मल ही है। तो आज सुबह हम 3 सांप हमारे ब्रह्मचारी आश्रम से निकले। सो दे आर जस्ट एवरी हियर एंड देयर। लेकिन बहुत सांप है जिससे भय नहीं है तो दे आर नॉट डेंजरस। क्या करे तो शहर में विपत्ति होते बस ट्रक इत्यादि से और यहाँ पर सांपों से। सो व्हाट टू डू। हाँ ही सेड किल इट। जामनगर में भी ऐसा हुआ। वहाँ पे जामनगर खेतों के बीच में तो भी काफी सांप निकल गए। हाँ। प्रभुपाद ने तो ऐसे कहा था कि मार दो, लेकिन यहाँ पर फिर ये लोग प्रचार नहीं हुए, उल्टा नहीं हो जाएगी आप लोग बड़ी बड़ी बात। तो वो श्लोक बता सकते हैं, और वे लोग तो साधु नहीं है तो फिर भी नहीं मारते, उनको कुछ नहीं होता। हाँ, लगते तो सांप तो ज्यादा आक्रमण करते भाई से, और यदि हम भाई भी तो वो महसूस करते, और वो भी भाई लगते ऐसे। यदि हम ऐसे शांत रहेंगे तो कुछ नहीं करे, वो मेरी अनुभूति है। कहाँ पे? गाय को जो चराते हैं। हाँ हाँ, वहाँ पे एक कोबरा आया, तो मैं लकड़ी लेके गया साथ में, तो बोले लकड़ी छोड़ दो इसको मारना नहीं है, तो शिव जी का वाहन है तो पवित्र जीव है वो चला जाएगा, थोड़ा नजदीक चला जाएगा कोई बात नहीं, तो उन्होंने जाने दिया, वो कभी मारते नहीं था। तो बंदर जैसे, अगर वो किसी बंदर को ज्यादा महत्व देते हैं तो वो हमको ज्यादा परेशान देते हैं, तो बंदर को इग्नोर करना चाहिए, उपेक्षा करना, और खिड़की भी बंद करना जिससे अंदर नहीं आएगा, वो भी करना चाहिए, लेकिन ज्यादा महत्व नहीं देना। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि बंदर से दोस्ती और दुश्मनी दोनों नहीं करना चाहिए। जस्ट इग्नोर। तो ऐसे है कभी कभी शास्त्र में, तो कुछ वचन जो विपरीत जैसे है। हाँ, वो ही सिद्धांत ही है। हाँ, तो आप कैसे पहचान कर सकते? मुझे मालूम नहीं। क्या कलयुग में आते कि नहीं वो भी पता नहीं। ऐसा है, जो नाग लोग जो आते हैं तो वे भी मनुष्य रूप भी धारण कर सकते, नहीं तो कैसे वो अर्जुन ने क्या नाम उलूपी उलूपी से विवाह की। तो अनुसंधान रिसर्च करो, बहुत रिसर्च करना चाहिए। हाँ, वो वही कहा या। उसी समय प्रभुपाद बोले कि शायद कुछ लोग जो मुझको दुश्मनी कहते हैं, तो मंत्र से ही वो सांप मुझको दंशन करने के लिए भेजवाया। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन प्रभुपाद का विचार वैसे भी था, तो वो भी संभव है, वो तंत्र से सांप भेजवाना है, लेकिन हमारा मूल विषय सांप कथा नहीं है, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा। ऐसे गुरु पुराण में वो प्रेत भूत का विस्तार वर्णन है, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है, रुचिकर है, लेकिन उससे आध्यात्मिक कल्याण कुछ भी नहीं होता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर किसी सभा में वो चर्चा जो थी उससे लगता है कि ज्यादा भक्त का विचार है नहीं माना। तो ऐसे ही आपके जमनागर निवासियों से आप पूछिए, इट्स रिसर्च, अनुसंधान का विषय ही है, लेकिन जल्दी करो। तो अनुसंधान इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि समाप्त के पहले दो तीन बग मर जाएंगे। नहीं, ऐसा बंगाल में ऐसा कहा बात है कि अगर एक सांप को मारना है तो उस सांप की पत्नी या पति वो भी आएगा और प्रतिहिंसा करेंगे। हरे कृष्ण। अभी क्या और श्रीमद् भागवत में नवे स्कंद में एक राजा का वर्णन है जिसने गलती से रात को गाय का वध कर दिया था। उसका उद्देश्य गाय को मारने आए चीते को मारना था। वशिष्ठ मुनि जो उनके कुलगुरु थे उन्होंने उसे दंड दिया। उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्य को उद्धृत करते हुए बताते हैं कि ऐसा लगता है कि वशिष्ठ मुनि ने दूषित गति से दंड दिया। वशिष्ठ मुनि भगवान रामचंद्र के भी गुरु थे, वे तमोगुण के द्वारा कैसे प्रभावित हो सकते हैं? कैसे हो सकते है? तो दो विचार है, एक बाह्यक और दूसरा है आंतरिक। तो एक विचार से वशिष्ठ जैसे महाजन तो कभी भी तमगुण से प्रभावित नहीं हो सकते। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि तमगुण आदिकारी आदिष्टात्री है शिव, और दूसरे विचार से शिव तो त्रिगुण के अतिथि है। तो वो अलग अलग परिप्रेक्षी है। जब जब तक हम इस भौतिक संसार में है तब तक क्या है, हम भौतिक प्रकृति के बीच में ही है, और सब कुछ हम करते हैं तो भौतिक प्रकृति में से हम करते हैं। कृष्ण सेवा भी जैसे इस माइक्रोफोन एक भौतिक चीज ही है, हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं और उससे वो अप्राकृत बन जाते हैं, लेकिन प्राकृत ही है। तो इस प्रकार सब कुछ हम करते हैं इस भौतिक संसार में, सात्विक राजसिक तामसिक जैसे ही है। कृष्ण भक्ति में भी अर्जुन क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का धर्म है धार्मिक युद्ध करना, उसमें रजगुण की प्रवृत्ति अधिक होते, लेकिन यदि वो कृष्ण सेवा में करते तो रजोगुण नहीं है, परंतु रजोगुण जैसे है असामान्य विचार से भौतिक रजोगुण से अभिन्न ही है। तो इस भौतिक संसार में भक्तों तो दैविंग प्रकृति में आश्रित है, वो दैवी प्रकृति तो जड़ प्रकृति में से व्यक्त होते। सो जैसे एक और उदाहरण, तो वैष्णव मर्यादा में मैं बोल सकता हूं कि शिल प्रभुपाद कहीं बार बोले कि इनके कुछ विशेष गुरु भाइयों तो उनको द्वेष किया है, कनिष्ठ भक्ति है और इस प्रकार मंतव्य के उनके गुरु भाई के बारे में। परंतु श्री प्रभुपाद बोले कि मैं तुमको इनके शिष्यों को ऐसा बताता हूं तुम्हारी शिक्षा के लिए, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं है ऐसे बोलना। सो एक परिप्रक्ष से वो सत्य ही है और दूसरा परिप्रक्ष से नहीं। एक परिप्रक्ष से श्रील प्रभुपाद के कुछ गुरु भाइयों तो नीच बुद्धि से प्रभावित है और दूसरा परिप्रक्ष से वे पूरे जीवन में श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर की सेवा में पूरा समर्पित थे। दोनों सही है, और जो जिसका यदि दो परिप्रेक्ष्य में एक का चुनाव करना चाहिए तो वो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य लेना चाहिए। ऐसे ब्रह्मा जी विमोहित थे और अपना पुत्री से आकर्षित थे, तो वो हम क्या प्रचार करते कि हमारा संप्रदाय के प्रथम आचार्य इतना नीच बुद्धि से प्रभावित है कि अपने पुत्री से आकर्षित है? नहीं, हम ऐसे प्रचार नहीं। फिर भी वो भगवत में है। वो ही शिक्षा ही है, शिव भगवान तो परम धीर ही है। पार्वती की पूजा और पार्वती का स्पर्श से विमोहित नहीं थे, विचलित नहीं थे, लेकिन मोहिनी मूर्ति से मोहित हो गया है। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए कि शिव तो ऐसा निकृष्ट व्यक्ति है तो साधारण काम से भी मोहित? नहीं, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। ऐसी शिक्षा लेना चाहिए कि शिव के लिए भी ऐसा अगर संभव हो तो हमारी स्थिति क्या है, तो हम ऐसे दम्भिक नहीं होना चाहिए कि मैं इतना बड़ा योगी हूं, मैं मन और इंद्रियों को पूर्ण दमन किया था। समझना चाहिए कि हम भौतिक माया से मुक्त हो सकते केवल गुरु और कृष्ण की कृपा से, ऐसे समझना चाहिए। शक्ति बुद्धिहीन हमें अति दीन, स्वयं की कुछ शक्ति नहीं है। तो इससे समझना चाहिए कि बिना कारण से किसी को श्राप देना तामसिक है, हमें ऐसा ही नहीं करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर का विचार है कि विशेषकर इस कलयुग में वैष्णवों तो आशीर्वाद देते हैं लेकिन किसी को श्राप नहीं देते, वो ही विचार है। इसे हम क्या समझ रहे, समझ लेंगे कि किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, वो शिक्षा ले लो, प्रचार मत करो कि वशिष्ठ तमगुण से प्रभावित है। You can take that. So, Hare Krishna. So, Hare Krishna.